الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ سورة لقمان کی پدی اول باب کی اول قرآن تعریفو پسلور صفتنو سرا چی کتاب دے حکیم دے ہدایت دے رحمت دے او بیا د مؤمنانو سلور صفاتونه چې محسنین دي او یقیمون الصلاة یوتون الزکات هم بالآخرت هم یوقنون. نو کله چې مقصد قرآن ذکر کی نور پسې رد شروع کی. دا د قرآن اصول دي چې هر مقصد پسې رد کوي. خلق خونی خوشحاله یه را رد نده خوکنه اونگوی تو بخبوی که در لانم چه اللہ خپل کتاب و دی ترس بانده نازل کرده چه مقصد بیان کی نور پسی ردو کی نور دی ذکر کدوق اسما و من الناس من یشتری لهو الحدیث جدی تزجر ہوئی دا قرآن پہ اصطلاح کی زورنا ادوے میں ذکر کو ویزا تطلع علی آیاتنا او دوار ردنو او منکرین دا قرآن باند چکور اللہ تعریف کو چی عظیم الشان کتاب دے او خلق دنیا کی ولہو الحدیث باندې مشغول شو قرآن ته نه پاتش علم ته نه پاتش. او چې کله وته بیانول شي نو ډیر بد پی لګي. ولې خامخا دنیا کې هو دعوت چلیږي د قرآن جداغي خلق له دعوت ورکول شي نو ولا مستكبرا کلم یسمعها کان نبی زنی وقرا دا داغی حال بے مختصر بشارت ذکر کردو ممنانو صالحانو دلیل اقلی ذکر کی مفصل او باغی کہ اللہ رب العزت قل قدرت خی مخلوق تا زکه مونږ ویلی سورې لقمان کې دا دوه قسم صفات د الله زیات بیانې کارسازی او غیب دانی دا خاص دي. نو دا کارسازه دلیل ذکر کوي کارساز سمانا کار جوړول کار صحیح کول کار سمر الوی کار اللہ رب العزت یہ کئی او صحیح کئی ہے اور پسیو بیا دلائل غیب دانے ذکر کئی حدیث والیو بل سرڈیر سخت تعلق دے بولی چکل علم نینو سوک بکار سوکی داغو دنیا یو رواج او عرف دی عادت ته چې یو بنده اله کار تلاس اچي یا بلې اله په کار باندې لګي چې مخ کې تنټس واخلي اسن چې کار وی را روان کې چې پويږي او معلومات و تئی نبی اکار شروع کی اللہ رب العزت وی زکا کارونکم چزو بی پوئی گما زمان علم شتے پار سبان دے زکا کارونمی ٹول صحیح دی درست دی بے عیبا بے نقصان خلق السماواتی اے صورت نات کے ہم بیان کرو دریم آیت کے چا اللہ واللذی خلق السماوات بغیر عمد ترونہا اللہ غزات تے وقبل قدرتن پی جندیشی چا اسمانو نے پیدا کری دی استن وطا نشتا دلتام اگر دلیل ذکر کئی ور سر بیا بل دلیل یوزے کئی ادوارو کی واجبہ تضاد معلوم اللہ وی اسمان میں پیدا کری بغیر دستنو نام اسمر ضرورت وطا ذکر کم شے چی په هوا کې جوړیږي هغه تډیر ضرورتي دستانو د دیوالونو د پیلرو د برجو چت خاص نټینګي بللا یو هغه میسټینګ کړل به دستانو او فرش ته ضرورت نه ای تا خاصی پروت ده دغه هیڅ شي ته ضرورت نه ای نور الله وی چې زما کمه اسې نن ټینګ کړې ورنه مې پیچولې ناقل خوې چې ساجت وته چې ضرورت او اسمان ته دستنه ناغه هو بيستنه جوړ شي ا جسمو کې د ضرورت نو دغه سپرته د خاموش نری باندې ورنه ورزور څه ضرورت خو بنو کنه مونږ په دې نه پوي دا د الله خپل قدرت ته ها بازی کارونو کې عقل کار نه کوي الله رب العزت کارونه داسې دي خلق السماوات بغیر عمد پیدا کړی دي اسمانونه سمرو اوچت یو نه ځنا قران و اسمانونه یادې او یو زمونږه فلسفیان دي اغی تینا نه جوڑ کلی دی بولی اغی خو پلسفا دی دی پار جوڑ کلی دی چی دا قرآن سر پزد روان دی تی اللہ یو سوی نو اغی یو بل سوی نو آسمانو نے ذکر کلی دی سب آسماوات بغیر آمد بغیر دستنو نام آمد جمع دا تامت ستن نشتا دی یو نشتا ایس نشتا ترونها اللہ وی وینه تاسو دیلر سو مخی خودوسی دونا ذکر شو سماوات ذکر شو داغی پا حق کی وی چی ترونها وینه ایکن دیتا تپوست ساجت دی چګن تاسو تاسو کې چیر رشاد اسمانون تستنی نشتا تاسو خدای خبرې کوي خلق چې باغی کې شک شو بی او چې یو شی په سترګو معلومیږي باغی کې شک پیدا کی باغی کې تاسو ستاجت راضی مزک الله وی تراو نه تاسو دړوان دی خبره ده بس ستانه سپار دادا وګوراو تن دا معنی کی حضرت قطادہ او د سماوات سره لګی چې لا یو ګور اسمانونو ته وګوره او ته بیا بیا وته وګوره سورې ملک کی ویلو چې انسان فرج البصر برستر گیواړوا هل ترا من فتور تابه کې چرته سچوات مواد ولیدو ډیر وخت یې شوې ده کنه اچاول الله سن دي ورولې وسچوات پکې راغله په دې دومره زمانہ کې ستا باندې هډي رچوي کا نظر حال ترا من فتور ثم ارجع البصر کرتين بیا واړوا نظر خپل بار بار ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير نظر بتا تواپس شي اس مطلب باندې او په انشي او ستړي بومي دغه ستاقل او ستا نظر کار نشي کولې ترونه حضرت قتادوي ليس لها عمد مرئيه ولا غير مرئيه نشته د دې د پارستنه نه هغه چې په نظر راضي او نه هغه چې په نظر ناراضي دغه دا قول دی کني ور په ستر ګړون دی ښا دا قطعه چې تابعي توبه دی ولن په دنیا کې ډیر کار کړل دوره روغ نشي کوله لکه دنه چې څومره تفسیر نقل لې د حسن بصری په شاګردانو کې ډېر احفظو خبره وته نه یریدا هغه دا معنا کوي چې نو تداس استنشت چې مونږ یې وینو انو تداس است چې مونږ یې نه وینو او دیم قول د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دی هغه وی ترون عامت سره لګی پیدا کړی دی اسمانونا بغیر دستنونا اغستنی ترونا چتا سوی اوینے شتا دیوی لها عمدن لا ترا ستنی ولا شتا دیخو پلی دو پا نظر باندی نرازی اغسدی اغا دا اللہ وحدانیت تے دا اللہ قدرت تے نا خود عمد پلا حقیقی مانا نشوکن ستن خو یاد لرگی یاد گٹو مٹوی نا اغتینا دا قدرت ستن اخلی نا غیتا همونگ ستن نوائیو اخو دا اللہ قدرت تے دوالا معنی کری آیات کئی چی دوالو احتمال پکشت او پا دوالو کی مطلب دا دے چی بل سو قادر ندے چی اسمان ٹین کی بی دستنو نا دا یو اللہ ٹین کڑے کستنی و تا بلکل نشتا و کشتا دے خو آغتا پتا دا نو مغبا پیدا کری کنا بل چانا دا بل جابا کسی اختیار نشتا دے ذکرو کو داغی کائناتو چی اوچت تی اوچت والی ام اللہ تا معلوم دے نور پسی ذکر کئی دا سفلیاتو چزمکاو گورا زمکا پیدا کلا روی حرکت یکو وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وِغَرْضُ الْفَزْمَكَ بَانْدِ دِرَانِ غُرُنَا وَلِي چُونَ خَزِي پَتَاسُ بَانْدِ افلا سفونا تبوسو کا ناغوی زمکا میچند چاپی را گرد تاسو کلوی دنور نا چاپی را گردی اده کتا خوبتی نا زولان شوی بیا چه دنور نا چاپی را گردی تکم دے گردی اللہوی حرکت بیکاو داسی چا پیرا ما پیرا نو حرکت بے کاؤ نو ما پی غرو نو آچول نو اس حرکت نکی کن او تخام خواد قرآن خلاف کے دستا حکمت تی دستا فلسفہ دا ٹول دروغ دیو دیکلی قرآن رد پکے پدی بانده اشکال شتا دی چلاوی غرنم زکاو غرزل انت مید بکم چی حرکتو نکی اون خوزی سوالو چی کل کل خوزی چی داری غرنو کس دغا پیدا شکا وزن کم شو کسو چلو شو زارو شو نا جواب داده چی دغا پن حرکتی صاحب دی اصلیا دغا سا حرکت ته زمکا چی کل حرکت کی نو تو بیا اوی نکلا دا بیا سوک راٹنگا کی دا زلزلہ چی رازی دا خو حرکت ندی دا پا نا حرکتی صاحب دی دا بکی نئی صاحبی گی دیتا شازا و نادر ہوئی انتا مید بکم نگورا دا دا هر یوشی دا پارا دا ٹکاوی دو اسباب دی انسانم تیوشی ٹکاوی نو رواسی ولو گوری رواسی لنگر تاوی عربی کی خو پر اخدا دے چی اگر لنگری چی نو اگر کتو ورزی دا پاس اپی نو ورزی پاس خواکار نکی کتو ورزی نو بیڑے ٹنگشی جہاز ٹنگشی لیکن اللہ دا سے ندکڑی چکن دا غرونے تللی دی پا زنزیرو نو باندے او کتے زولن کڑی دی نظمہ کٹینگا دا نا دا پاس ای پیخی دی سور حامیم سجدہ کی را دی وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَا مِن فَوْقِهَا پیدا کڑی دی نظمہ کی دا پارا غرونا او دا پاس آزا دینا لنگری دی خو لیکن اغا ندی چکم دا خلق اغینا بالکل بدلی نو دا دا اللہ شان دے چی انسان خوئی چی عقل وی چی زمکا خو کتا وانو کتا خوص ضرورت نشتا خام خالان دی سوو کنا کاغار سوو چی قرآن وی سنت وی چی اوبوی او بر عرش والذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء سوره هود کې وی ته لسما چل اسمان نو ازم کا پیدا کړو او جنیو پیدا کړی نسو نور سنو خبر عرش ولاندې وبوي لازمہ کہ داغیو بودھ پاسا پیدا کلا آسمانو نے اوچت کلل دا پو بوکے ونو زکے حرکت کاؤ اللہ پی غرو نوا چول نوٹی کاؤ شوان داوی نحل کی ویلو انبیاء کی ویلو والقا فی الارض رواسیان تمید بکم ورزولی دی پزمکوان دی غرو نام چون خوزی پتا سبان دی بیا پکی جون او عیش صحیح نشی نو دا ټول د انسان دا پارے کلی خپل چا دا پار نا ہی چا دا پار یو دا انسان دا پار اگر جنات میں ناتم دا تابی دی اگر دا پس را روان دی او اصل مخدوم انسان دا دمرا خدمت چشوی دی دا ټول د انسان د پاره شوی دی اسمانونو ته وګوره او د زمکه ته وګوره دی غرونو ته وګوره وګورې دا مطلب نه دی چې د کني د غرونو صرف دغه فائدہ ده چې زمکه پیټینګا ده نه نور ډیره فائدہ دي سورې نحل کې بیان شیو ده یو فائدہ ده نور ډیره فائدہ دي پکې دا صرف د انسان د پاره چې انسان د څه لپاره پیدا شوی و د خپل مقصد نه دی پیژندلې نو بس دغه دنیا کې هغه کارونه کوي چې هغه بی مقصد بی مطلب څوک په دنیا پسې روان څوک په غیر د الله نه په بل خدای پسې روان دی دا یې ان ځان له جوړ کړی تمام ارواز او شپه هغه رضا کوي او رضا کوي ملکونه په دې تبادی کنه څوک ورته ناشتي دا وي خدای دې کنه څوک بوته ناشتي بګوان انډیا ټول په دې پرته هغه تجاریو هغه تمنتونه کیو آتش ډول کې دې د انسان دې وردار څه دې انسان د پارشیو انسان خپل مقصد نه پیژند دنیا کې زلزله پیدا شوه ما الله به جهنم ته نه ورځي چې خو استاد پاره دا دومره کار روايي کړی دا برکت تنظیمات او ترالینو کوچا تکې ناشتي ټاکرو تکې ناشتي چې تا خپل لاسو جوړ کړی دی ایا په خپل الله سلام بوله دې سنبال کړو قبر کې یخه اوس وتناس دې وې دې هر مرز ذمہوار دې یو شی دې فرق پکې نشته وبس فیا من کل دابا به خار کړی دې په دې زمګه کې هر قسم زنده سر هغه هم د دې لپاره چې انسان په کار راشي په ضرورت راشي د درانه کارونه نشی کولې درانه پیټی نشی ولې والله والا جانور پیدا کړو چې په ځبان دې کار سپکشي او د تفراغت حاصل شي الله وی دې زما دین توزګار شي نو سخ کارونه ولې په سارو باندې جانورو باندې چول من کل دابا نو چې دا دومره زموږه ډکه شو انسانانو مشو او زنده سرو مشو او جانورو مشو دی وسغوالی نه نو دی له رزق څنګه ملاویږي الله ایوان زلنا من السماء ایمان نازل کړی دی مونږه او رولی دی مونږ د اسمان نو بو فانبتنا فیا من کل زوج کریم زرغون کړی دی مونږه په دې زمکه باندې هر قسم جوړه تازه تازه هر قسم جوړه خسته خسته الله ځان ته نسبت کوي ښه ولي تر اوسه هو پورې خلقا او القا بس د غایب سی غیراتلی چې الله اسمان نه پیدا کړی الله په زمکه باندې غرونه چولی دي الله پکې جانور خوار کړی دي ده هکړی چې اوس خبر را ل خوراک ل الله یو انزلنا الله ځان حاضر کړ را نږدې ک انسان ته ولی زکه چې دیو باندې د تعارف د پاره او پیجنګلې د پاره د دین لوی سبب نشته دی چته میلم کی یا تا میلم کی په یو طالبان دی راجم شه نو دا وخت کې یو بل سره تعارف وشي تعارف په دسترخوان باندې ډیر حقیقي کنه الله رب العزت وی چې کنه می پیجن نه په دې باندې خو پیجن نه چته توام تکینی اون وړي جوړي نو په دې باندې په پیژنې چې دا مال چا پیدا کړا چا را کړا وانزلنا الله زکه ځان دلته کې حاضر کچ وانزلنا مونږ ورولې دی الله وې د اسمان فامبتنا مونږ زرغون کړی دی فیه په دې کې هر قسم جوړه خیسته خیسته د رزق اسباب چې هم د انسانانو د پاره دی هم د حیواناتو او جانورو د پاره دی رزق ول الله ورکي او کار د انسان کوي د په خدمت کې لګیا دی دلیل ذکر شو. په یو دلیل کې الله خپل سمره قدرتونه ذکر کړ، اسمانونه بغیر دستنو، زمکه سره د غرونو، زنده سر په دې باندې وبورل او پاغي سره د زمکه نظر غونه کول. په یو دلیل کې سمره راځم کړ نو ګور او توسرت کیخه ول الله ته پته ده چې مخلوق پروت ته په بل سبان دي الله یې مزینیم لیدلې دینیم پی جندل او بل چا ته پروت ته هغه باندې عقیده دا او داغه نه ارسه غواړي نو الله رد کوي په مشرکان باندې هاذا خلق الله دا مخکې چې بیان شو کائنات دا خود الله مخلوق دی ولې استابه کې څه شک دی سو هاذا خلق الله هاذا چې اوسې بستر ګوخار نه وي ته هاذا وین الله یو ګورات خې ویني کنه دا زما مخلوق دی فارونی نو خیماتا ماذا خلق الذين من دونه سو پیدا کړی دي هغه کسانو چې بغیر د الله ندی بوتان نه دي الذين وي دي چې استاذو په دومره لوی اعتماد دي چې زموږه اسمان د چا د مخابات دي او کله وی دې چا د نور نه پیدا کړی دي مشرکان خلخو پسر پوری نه ده کنه بس کو چې سی وینو دا خو د موحد خلو کنټرول ده هغه په غلطه خبره نه کوي او مشرکان دغه خو د خلی پر توغاخ نشته کو چې هر سره نو بس ور غرزي یې ښه دا دې دا خبره کوي کنه وی دا دنیا دا چا دا مخ آباد دا بس عرصی راو او پاقی مخ کی ور امندل چی دا کی آباد دا خلاصا شو خبر تلی را بلیده دا غدومر دلیلونا غدومر قدرتون پیو خبر باندې رد کلکن دا ذکر لی را بلیده دا دین پارده که تپوس کئی خوا ادیوی چی نن رد بانکه کن ویا زمو زنکو ما الله کړ تی معنا وکا تی څنګه معنا دا چې بیان شو د الله مخلوق دیم نو پس او هي ما تا چې پیدا کړی دي هغه کسانو چې بغیر د الله ندیم او تاسو په غی باندې اعتماد دی چې دنیا د غی په اختیار کې ده کله چې دی د دنیا نه لری شي نو بیا بروانه ای څوک یې سلویخ دی او څوک او یادی او څوک یې قطبان دی څوک یې عبدال دی څوک یې غوثان دی دا نمونه وته دا به یې معنی کنه ها وای بس یا به دامنو یا به قران مننو ډول خارو نه کی ها تم کداغه معنی نو قران نه پاتې شو دا خواخه ده نو خواه دغه خبری که تمانه نو داغی پتن لگی که دا چا کلی دی خواه پلاره نده معلومه دا چا کلی دی امون چه سمانو نو آقا پا قرآن کی دی چه بغیر دا اللہ رب العزت نا که دا طول دنیا سرد ما شو دا میگو راجم شی نو دا چا نظره تکلیف لری کولی شی انا ولا ذره فائدہ ور کول شي نشي کول عاجز دي ټول مخلوق دا کوم یو مخ دي چې ټول دنیا هغه سره تړي چې دا هغه د مخابات ده تمره لوی شرک دي نه ابو جالم نو خبر بل الظالمون فی ظلال مبین بلکې دا ظالمان پخکار گمراه کی دی ظالمان او تو وکنه زمر لوی ظلم دنیا کې بلشتا چې نه خپل ځان ته فکر کړي چې زسو کې ما چا پیدا کړي او نه دې خپل رزق ته فکر کړي نه دی خپل د دنیا کاروبار ته فکر کړل دي چې د الله رب العزت مال په څو قسم کارخانو پیدا کړل دي نه بس خو چې خپل بیرته کی ویدا اولیاء او زور به معنی کنه او کنه تا ته دا وی زور سم معلوم خو یې خیال کواس نه چی مخه شي دته که مخه شو دته نو په که مخه شو که شې شو زمونږ په دغه پروا نه شته توبه انبیا وای داسې ار یو ته دا زور نه کړی وها ابراهيم عليه السلام یې راو چې ګورې مکه وادي په سملې کې اکیګا هود عليه السلام یې راو چې ګورې ټکر بدر کی مازغه بدل خراب کړ مکه هغه جواب کوي چې انی توکلت علی الله ربی و ربکم موږ په الله باندې اعتماد کړل نو موږ سره څوک څه نشي کولای الله باندې څوک اعتماد وکي کنه فرعون ویلو ډیر په غوسه کې راغی ځکه هغه ته وی چې قتل کذا خلق ولا قتل کذا بچی ولا قتل کذا د چا کار سو څوک پاسې دنه ناغوی ضرونی پریمی دے اقتل موسیٰ چپ اخپل او اجنم ولی ادعو ربا دے دے اخپل رب تاوازو کی پوری زین انو پسید دے فاسوی پریمی دے انو چانی ولیو نو دے وقتی بات سو ہے سوچ بکے چیرہ سوک دا سی او جرنیلو کرنیلو او نمبر را سروم د چا نشتا چنین و توکما یا خدای تو ولی نشتا تا سر او دا غزات نمبر دی چې موسیٰ علیہ السلام رابطه قائم کړه موسیٰ علیہ السلام وی انی عستو بی ربی و ربکم تنی خبر ای فراؤنا تما تلاس روڑیشی ما خو پنای حاصل کړی د پاغ ذات باندې چې زما عمرب دې او تاسو عمرب دې یواز استاننا من کل متکبر جبار خو یواز ته نه دنیا کې ډیر نورم شته استقلاران نو ما خو خدای سره پناه حاصل کړی دا چې خدای سره څوک پناه حاصل کی هغه له څوک ته نشي ورولې انی عزت بربی و ربکم دا د موحد आवाज دې چې لګیا یې کنه ما تاسو نشو ویلې ته کما ویني چې زه دغه یو ډکه ما نه ما سره رست ډیر لوي طاقت ته انی عزت بربی و ربکم هک استاله سره سينو دنیا کې بل اسره ورسه سبو کې مرګ براشي اسی بام راضی فاخرت ته دلاس نرسي ازمونګه زه اخرت ته دا د انبیاو جوابونو دا حق پرستو جوابونو ځکه هر وخت کې دا یاري دمکې ورکړې شي وي دا زورونه او ظلمونه په هر وخت کې په حق پرستو باندې شي وي په بل چا باندې نه نور خلق خو خاموش ناشته غوخي خوري خو مزي کوي عرب ناشتي او دا په حق پرستو تیر شي وي چې چا دنیا کې دا आवाज کړې چې وحده لا شریک له نو محکم پاغي باندې ظلمونه او سم په ظلمونه دي دا دلیل عقلیو اور پسې رد شو چې الله یو ښه کنه سدي دا سره سیکړی دي اسیم ځان تباک پاغي باندې ځان نو مخرت خراب کو اخر دعوانا